kopi rasane legi. Yen wis tresno rasane koyo ngimpi. Nadyan kahana tetep dilakoni. Mepet kowe wis adem rasa ning ati. Yen wis tresno maju.